Послання до Галатів, розділ 3. О, нерозумні галати, хто вас зачарував, вас, перед очима в яких був зображений Ісус Христос розп'ятий? Одне лиш хочу від вас знати. Чи ви прийняли Духа завдяки ділам закону, а чи тому, що повірили проповіді? Невже бо ви такі безглузді? Почавши духом, завершуєте тепер тілом? Невже стільки ви натерпілися марно? Коли б то лиш марно? Чи ж той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, чи ж він робить це завдяки ділам закону? А чи тому, що ви повірили проповіді? Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання. Тож зрозумійте, що тільки віруючі – правдиві сини Авраама. Тому й Писання, бачивши наперед, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові цю добру звістку. «У тобі будуть благословенні всі народи». Тому, отже, ті, що вірують, благословляються з вірним Авраамом. Усі, бо які покладаються на діла закону, під прокляттям, бо написано: «Проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону». А що ніхто законом не оправдується перед Богом, то це ясно. Бо праведний з віри буде жити. Закон же не від віри, бо каже: «Хто чинитиме його приписи, той буде ним жити». Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано: «Проклят усякий, хто висить на дереві». Щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа. Брати, я говорю по-людському. Навіть людського заповіту, укладеного, як годиться, ніхто не може скасувати чи до нього щось додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові. Не сказано «потомкам», не мов би про багатьох, лише про одного. «І твоєму потомкові, яким є Христос». Кажу бо це. Завіту, уже затвердженого Богом, закон, що надійшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином зробити недіючою обітницю. Бо коли б спадщина була від закону, вона б не була вже від обітниці. Авраамові ж Бог дарував свою ласку через обітницю. А що ж тоді закон? Його додано із-за переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця, проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема, коли є хтось один, а Бог один. То хіба закон проти обітниць Божих? Зовсім ні. Було б інакше, якби дано закон, який міг би оживляти. Тоді справді від закону було б оправдання. Але письмо все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця завдяки вірі в Ісуса Христа. Раніше, ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися. Так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб вірою ми оправдалися. А як прийшла віра, ми вже не під вихователем, бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса. Всі бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема юдея, ані грека, нема ні вільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви – потомство Авраама, спадкоємці за обітницею.